เรื่องเวชสันดรปริทัศน์ตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เราได้ผ่านมาหลายกันตั้งแต่ทัศพรหิมพานต์ทานกันแล้วเราก็จะมาสู่วรรณประเวศวรรณประเวศนี้ไม่ยาวมีทั้งหมด57คาถาแต่ตอนนี้ก็อยากจะขอเวลาปริทัศน์สักหน่อยพอใช้เวลาพูดมารวดเดียวนี่3กันเราจะพูดกันในเรื่องเวสสันดรปริทัศน์กันอยู่แล้วคําว่าปริทัศน์นะปริแปลว่ารอบแปลว่ายิ่งก็ได้ปริยิ่งก็รอบทัศน์แปลว่าดูให้รอบดูให้ทั่วดูให้ยิ่งเวสสันดรปริทัศน์ก็แปลว่าดูกันให้รอบดูกันให้ทั่วดูกันให้ยิ่งในเรื่องของพระเวสสันดร นี่ว่ามันมีอะไรเพราะนั้นการปาฐกถาธรรมนี้จึงมีชื่อว่าเวสสันดรปริทัศน์เราพูดกันมาแล้ว3กันตั้งแต่ทัศพรนิพพานตานกันจะกล้าเข้าสู่วรรณประเวศนี่ก็ขอหยุดปริทัศน์คือปอกเปลือกซะหน่อย3กันที่ผ่านมานั้นเราว่ากันแต่เป็นเรื่องราวภายในกันนั้นๆแต่ก็บางครั้งก็ปริทัศน์กันไปบ้างแล้วอาตมานี่อยากจะทําให้ญาติโยมได้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันมีแก่นมีสารมีเปลือกมีกระพี้พะดุงกันไว้จ้ะเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าหากจะมีแต่แก่นเลยไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ต้นนั้นนั้นต้นไม้นั้นก็จะตายภาคอีสานเราเรียกว่าต้นไม้แก่นหลอนตายแล้วแต่หึงแต่ถ้าหากมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไม่มีแก่นก็ไร้สาระไร้ประโยชน์ถูกลมพัดมาก็โค่นล้มเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งใหญ่ไม่มีแก่นก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งจะหักโค่นง่ายนี่ก็เหมือนกันเรื่องราวในศาสนานั้นเรื่องที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นแก่นเป็นสารเป็นเอสเซนต์เป็นหัวใจคือเรื่องที่จะดับทุกเรื่องที่มีคุณค่าทางจริยธรรมนั้นมันก็มีซ่อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นก็มีเปลือกปลุงพลังอย่างเรื่องราวของพระเวสสันดรนี้ถ้ายิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งยืดเยื้อฟังกันเป็นกิริยาบุญสนุกสนานกันเจตนาที่สดับตับฟังก็ดีสำหรับเทพมหาชาติเนี่ยมักจะเป็นไปอย่างผิวเผินถือกันเป็นกิริยาบุญซึ่งเป็นส่วนเปลือกส่วนกระพี้เท่านั้นจึงเป็นมูลเหตุให้คนบางคนประเภทพากันดูเบามินแคลนชาดกเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆโดยเห็นว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันขาดน้ำหนักแต่งกันมาเล่นๆหัวให้คนฟังสนุกสนานไม่เป็นเรื่องจริงจังอะไรหากจะปล่อยให้เป็นไปทํานองนี้เรื่อยๆก่อนหน้าวิตกว่าคัมภีร์ศาสนาคัมภีร์นี้หรือว่าชาดกอื่นอีก9ชาดกในทัชชาติเนี่ยก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษซึ่งก่อไม่มีประโยชน์อะไรอาจจะเป็นไปเร็วๆนี่ในไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์ก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นก็คือมองกันในแง่เปลือกถ้ามองกันในแง่แก่นสารแง่กับพี่นี่จะต้องมองจากเปลือกทะลุเข้าไปพอเห็นนี้อาตมาภาพจึงจะคลายคอสอดแทรกคติธรรมถึงแฝงซ่อนอยู่ในเขาเรื่องปังขอหยิบยกออกมาวิจารณ์ตามสติปัญญาเพื่อนำความสำนึกของท่านผู้ฟังเข้าถึงสาระประโยชน์อันจะเป็นความมุ่งหมายของนิทานศาสนานิยายศาสนานี้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรหรือชาดกตลอดทั้งนิยายสาธกชั้นหลังๆก็ล้วนแต่มีสัจจะคือความดีความจริงแฝงฝากไว้ทั้งนั้นจะพูดง่ายๆก็เปรียบเหมือนผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยย่อมมีเปลือกมีอะไรหุ้มอยู่ยิ่งมีอร่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งราคาแพงเช่นทุเรียนหรือว่ามังคุดเนี่ยราคาทุเรียนแพงนะแต่ถ้าใครจะเป็นงับกินทั้งเปลือกมันก็จะบาดปากทั้งน้ำอะไรทั้งเปลือกแข็งๆทั้งน้ำพอโอ้ยบ่เป็นแต่สแตกเด้ทุเรียนกูพันลงมาเสือกินเห็นอย่างมังคุดอย่างนี้งาบเข้าไปทั้งเปลือกเพราะเหตุนั้นเราจะต้องปอกผู้บริโภคที่ฉลาดหวังจะได้ลิ้มรสอันแท้จริงให้ได้ก็ต้องอดทนพยายามปอกพากันหน่อยข้อนี้อุปมาชั้นใดเรื่องนิยายศาสนาก็อุปมาฉันนั้นจึงมีคำว่าปริทัศน์ขึ้นมาอาตมาต้องการอย่างนี้ยิ่งเรื่องมีสาระประโยชน์ก็ยิ่งพลุงพลังกันไปใหญ่เลยชักชวนให้คนบางประเภทเห็นว่าเพ้อเจ้อเลวไร้เหตุผลแล้วก็ประณามนิยายศาสนาต่างๆว่าไร้คุณค่าหารู้ไม่ว่าเรื่องพิลึกกึกกือพิลึกพิลั่นต่างๆในนิยายนั้นเป็นเปลือกที่ประดุงรักษาไว้ซึ่งสัจจะคือความดีคนประเภทนี้เปรียบเหมือนคนกินทุเรียนกินมังคุด โดยกระโจมงับกัดเข้าไปทั้งเปลือกนอกจากไม่ได้รับรสหวานอร่อยแล้วปากยังจะต้องเจ็บเป็นบาดเป็นแผลเกิดทุกโทษที่พุทธิยาบอกคูทพานีปากเหม็นเรื่องคันดีๆไปหาว่าเรื่องไม่มีประโยชน์ต้องแต่งกันขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้พระพุทธิยาบอกคูทพานีก็ได้นะหลายลองคิดดูมันเกิดทุกเกิดโทษจากปากเพราะกินไม่เป็นรสอร่อยแล้วไม่ได้พบปากก็ยังต้องเจ็บยังเกิดทุกเกิดโทษเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะโทษว่าทุเรียนไม่ดีมังคุดไม่อร่อยนี่มันผิดหรือว่าจะโทษว่าเราโง่ท่านทั้งหลายก็ลองนึกดูก่อนแล้วกันไม่ต้องอธิบายให้ช้ำใจกันมากไปเปล่าก่อนที่จะบรรยายกันต่อไปนี่ก็ใครขอจะขอย้อนกลับไปเก็บสาระในการก่อนที่จะได้แสดงมาแล้วณที่นี่เสียก่อนเพื่อจะได้เป็นไปอย่างละเอียดนักก็เห็นจะไม่ได้เดี๋ยวรายการนี้ก็จะขมขื่นเป็นยาดำไปขอยกออกมาเป็นเพียงบางประการเท่านั้นในการทัศพรตอนที่กล่าวถึงพระราชธิดาของกษัตริย์พันธุมราชถวายจุลแห่งจันแก่พระเจ้าวิปัสสีแล้วนางก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะได้เป็นมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งต่อหน้าพระพักของพระศาสดาวิปัสสีแล้วพระองค์ก็บอกว่าขอความปรารถนาของบังออนจงสำเร็จเรื่องนี้ก็ปรากฏต่อมาว่านางนั้นก็ได้มาอุบัติเกิดชาติแล้วชาติเหล่าเป็นสตรีที่สูงสักมาเป็นเทพอัปซ้อนบริวารมาเป็นอัคคเมเหสีของพระอินทร์หลังจากนั้นก็มาเกิดในชั้นสุดท้ายเป็นมารดาของพระเวสสันดรซึ่งก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมาตามเขาเรื่องที่เราต่างก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องราวในมหาชาติตอนนี้ถึงแม้จะยอมรับกันว่าดีแต่ก็มีคนชอบคิดบางท่านเก็บมาคิดขันคิดไปคิดไปก็พยายามหาตัวอย่างในชีวิตจริงก็ไม่เห็นจะมีตัวอย่างในชีวิตจริงนั้นก็ไม่ได้คิดที่ไหนหรอกก็ถือเอาตนเองนี่แหละเป็นพื้นฐานขบคิดบางคนถึงกับบนว่าทำบุญมาก็มากแล้วทรัพย์สมบัติก็สิ้นไปสละไปทำบุญก็มากมีค่ามากกว่าจุลจันทร์ของนางพุทธสตรีเสียอีกจุลจันทร์นางพุทธสตรีพอเอ็ดเนี่ยนี่หน่อยหนึ่งสมาสิมาดีเอากระดอกกระเดียดแต่จนได้เป็นแม่ของพระเจ้าคอยนี่สร้างบุญกฐินมาเท่าใดแล้วให้ทานวัดนู้นวัดนี้ให้มามากแล้วเลขเธอเดียวกับบทเธอนี่มันจะคิดไปอย่างนี้ไม่เห็นว่าบุญที่จะทำที่ได้ทำนั้นจะช่วยให้เจริญร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์บ้างเลยก่อนที่จะทำบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งหลับตาพริมสาธุเด้อขอให้ผู้ขาดถึงเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลขใต้สามโตครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเขาเล่าลือว่าอยู่ถ้ำไหนเหวไหนภูไหนปีนป่ายขึ้นไปทำบุญเหือย่อยหูปับปับจนจะเป็นลมตายไปแล้วก็ปาธนาทำบุญขอให้ผู้ขาถือเลขแล้วฝันอย่างเนาะขอหน่อยเนี่ยมันเป็นสักอย่างนั่นบางครั้งก็อธิษฐานถ้าเป็นสตรีก็มักอธิษฐานว่าขอให้มีลูกอย่างตัวมีผัวอย่างใจเป็นผู้ชายก็ขอให้มีลูกไม่เสียมีเมียก็ใช้ได้ไม่ใช่มีลูกก็เสียมีเมียก็บกพร่องกลายเป็นคนนอกอกนอกใจอะไรทำนองนี้แต่ผลที่ได้รับไม่เห็นจะเป็นเหมือนดังตั้งจิตอธิษฐานบ้างเลยมีลูกมีเต่าก็มักแต่เจอแต่ลูกที่ไม่ดีดมกาวดมเทนเนอร์กินเหล้าเมายาคบเพื่อนคบฟุ้งเป็นลูกกลายเป็นลากบังกลายเป็นลูกหลอกลูกก็อย่างนี้ลูกลากก็ผือพาให้พ่อให้แม่นี่ต้องเหน็ดเหนื่อยระกำลำบากต้องเที่ยวตามแก้ไขเรื่องยุ่งตีหัวบ้านพานหัวเมืองตีหัวหมาด่าแม่ชาวบ้านไปทั่วแล้วก็มีเรื่องมีราวเอาบุญสวนสนุกมีนังที่ก็ไปตีหัวชาวบ้านพ่อต้องไปเสียเงิน 20,000 30,000 เนี่ยเดี๋ยวไปให้เขาตีหัวตนเองอีกเข้าตารางอ้าวต้องไปว่าความกันหัวพังไปหมดอย่างนี้ลูกอย่างนี้เรียกว่าลูกลากพ่อให้ตกระกำลำบากต้องเที่ยวไปแก้เรื่องยุ่งที่ตนลูกของตนได้ไปก่อไว้ให้กลับคืนเป็นเรื่องดีลูกรอกบางทีก็คือเลี้ยงไม่โตแม้จะแยกเย้าแยกเลือนไปแล้วหน้าที่จะพ้นอกพ้นใจเบาตัวเบาใจที่ไหนได้ไม่เป็นดังนั้นมันกลับมาปอกมาหลอกเอาข่าวเอาของสมบัติที่ตั้งใจจะเก็บไว้กินไว้ใช้ยามแก่ไปจนหมดอีเมียข่อยแน่อีพอข่อยแน่ข่อยบ่ได้ข่อยตุกข่อยเนี่ยมาปอกมาหลอกบางทีก็ขอเฉยๆดอกบ่ได้เอาข่อยยืมของเจ้าไปจำนำจำนองอันนี้นะจักหน่อยพ่อได้ใส่นี่ยืมเงินเกษตรธนาคารเอาไปเอามายืมไปแล้วไปทำอย่างอื่นเอาแล้วพ่อแม่ไม่มีเงินไทยเงินทอนไรนาสาโทเจ้งไปอย่างนี้เรียกว่าลูกหลอกหนังพ่อหนังแม่สมบัติที่เก็บไว้จะกินก็หมดไปจนหมดไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นลูก มันลำบากยากจนพ่อแม่ก็ทนให้ลูกมันลอกเอาลอกเอาอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าลูกลอกพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาดอกทำบุญก็อยากจะได้ลูกดีๆจากลูกลอกแล้วมันก็มีอีกลูกเกาะคือลูกที่เกียจข้านการงานเม้นเบื่อเกาะพ่อเกาะแม่กินไปวันๆตื่นพวนสวยๆย่างก้อยก้อยแต่งตัวดิปานในขี่ข้านแล้วเกาะได้พ่อได้แม่หากินขี่ข้านก็พ่อก็แม่กินไปวันๆเป็นลูกที่เลี้ยงไม่โตซ้ำบางครั้งยังทำสมณเลเทเมาเป็นอันตรพานสันดานเลวทำลายชื่อเสียงวงตระกูลเสียอีกถูกจับกุมคุมขังเข้าสู่คุกสู่ตารางซึ่งคุกตารางไม่มีใครปรารถนาจะเฉียดกลายเข้าไปใกล้พอถือกันว่ามันเป็นแดนแห่งความเสนียดจังไรแต่ลูกของเรามันไปอยู่ในนั้นพ่อแม่จะใจจืดใจแข็งพอหรือปวดเสนียดจังไรอยู่ได้หรือต้องก้มหน้าก้มตาเดินไปไปยามลูกไปยืนร้องไห้เกาะลูกกงแน่ห้องขังเยี่ยมลูกเขายังไม่ทันได้เปิดให้วันนี้ไม่ใช่วันเยี่ยมก็ไปเกาะลูกกงอย่างนี้เลยว่าลูกเกาะลากพ่อลากแม่ไปเกาะลูกกงโอ้ยอดเอาเด้อล่ะเด้อเจ้าเฮ็ดบ่ดีบ่งามนี่แหละบาปกรรมเจ้าบ่แม่ก็ซอยเจ้าบ่ได้คือฮอดเจ้าเด้สิ่งตอนน้าปลาตอนใหญ่แม่หามาเลี้ยงพ่อหามาให้กินตอแตนเนี่ยมันตอดเนี่ยมันหายพ่อก็แข้งไปจูดไปยังมาปันกินเลี้ยงแล้วสร้างบ่ได้อกได้ใจเนาะสร้างบ่ดีคือลูกไทยบ้านไทยเมืองลูกเอ้ยคุกตะล่างพ่อบ่อยากมาไก่พ่อบ่อยากเห็นจักเถือพ่อก็ได้มาขอบเจ้าเลยไปเกาะลูกกงร้องไห้ตอนลูกนี่เป็นอย่างนี้ยืนร้องไห้เกาะลูกกงห้องขังเยี่ยมลูกอย่างนี้เรียกว่าลูกเกาะลูกที่ทำให้พ่อให้แม่ต้องเข้าไปเกาะสี่กรงที่คุกที่ตารางนี่ว่ากันในส่วนลูกหันไปดูผัวดูเมียที่ได้มาบ้างแล้วห่างไกลลิบกับคำอันที่ทันเหลือเกินไม่ใช่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทุกคู่อย่างเหมือนเคยฝันเอาไว้ว่าจะได้มันหวานชื่นรื่นรมอยู่ชั่วไม่กี่วันแรกๆยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานพอเนิ่นนานน้ำตาลน้ำอ้อยก็กร่อยขมเนี่ยเป็นอย่างนั้นบางทีน้ำสังยังไม่เหือดแห้งรักก็มาแรงโรยราแทนที่จะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่กรรมคู่บุญบารมีคู่คุณงามความดีกับเป็นคู่รักกรรมกับเป็นคู่ชอบคู่ช้ำคู่รักกรรมคมคืนคู่เวรคู่กรรมกันไปเป็นอย่างนี้เคยชื่นเคยชมกลายเป็นชอบเป็นช้ำกลายมาเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ล้างคู่พานตลอดตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันข่าวของหม้อแหกแตกกระเซาะมุนวายใจผงมอดถ้วยโตโอจานที่ซื่อสัตย์รับใช้ใส่ข้าวใส่แกงให้กินเข้าไปทุกวันยามพิษกันมาแตกพินาศบ้ามันไม่เหมือนที่อธิษฐานใจเนี่ยผัวเมียเขาทุบตีกันประชดประชันกันอะไรกันแต่เอาเถอะถึงคนจะเนรคุณมันอย่างไรความวิวาทชิบหายก็ไม่ใช่เป็นของข้าวของแกงเป็นของถ้วยโตโอชามันเป็นของผู้ที่ทุบนั่นแหละเดือดร้อนต้องไปหาซื้อใหม่เป็นความอกตัญญูที่ให้โทษอย่างทันตาเห็นนี่ว่ากันในส่วนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียแต่ก็ไม่ได้เมาทุกคู่ทุกคนลองนะพูดถึงบางคนเท่านั้นสำหรับคู่เวรคู่กรรมคู่ร่างคู่ผานส่วนคู่ที่เขาดีคู่คุณงามความดีคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีคู่ศีลคู่ธรรมสามีเดินหน้าภรรดายาเดินลังจูงแขนกันเข้าวัดเข้าว่าเฒ่าแก่ชะแลลอยหนังโอยลูกโอยไปทุกท่าเถอะเอ้ยไปวัดพอเฮาเดี๋ยวเมืองอุบลก็ไปวัดน้องป่าพงวัดป่านานาชาติอยู่วัดใกล้บ้านไหนไปวัดนั่นทั้งผัวทั้งเมียถ้าอย่างนี้เรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีคู่คนงามความดีคู่ศีลคู่ธรรมเรียกว่าเป็นเรื่องของคุณงามความดีคนสองประเภทนี้มีฐานะทางจิตใจต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนะคนหนึ่งเป็นคู่ร่างคู่พานคู่เวรคู่กรรมอีกคนหนึ่งพวกหนึ่งเป็นคู่บุญคู่บารมีมันเหมือนกลางวันกับกลางคืนที่เราไปดูฐานะทางจิตใจของคนประเภทผิดฝังในการอธิษฐานบังว่าเป็นยังเหตุบุญกับเหตุมาพอแห้งแล้วที่เขาเคยสางมาจังบ่เป็นจังความขืดความปรารถนาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาของคนอื่นทำไมจึงราบรื่นเหลือเกินหรือได้รับผลสมอธิษฐานเหมือนพระราชชติดากษัตริย์พันธุมาราชนั้นทำไมคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแต่เราทำไมจึงไม่เป็นอย่างนั้นนางพุทธดีไปทำทานดอกผงจุนจันแอะแงะหนึ่งมันคือมันดีเอากระดอกกระเตียแท้จนได้เป็นแม่พระเจ้าสมปรารถนาข้อนี้จะขอยกเอาพระพุทธภาษิตพุทธพจน์ที่พุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายมาแสดงไว้ให้ท่านคิดเอาเองมีเยความพระบาลีว่าตัญจโคสีระวะโตปนิทิโนทุสิลัสสะอิชติภิกขเวสีระวะโตเจโตปนิธิ มีคำแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จแต่ความตั้งใจของผู้ทุศีลนั้นไม่สำเร็จดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จแน่นี่เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์คำว่าทุศีลใจความง่ายๆก็คือประพฤติชั่วความตั้งใจก็คือการทำใจหรืออธิษฐานจิตนั่นเองจงพิจารณากันดูเถิดขอย้ำแต่ว่าพระราชาที่ราชที่สำเร็จความปรารถนานั้นพระองค์มีศีลมีธรรมสักขนาดไหนพระราชธิดากษัตริย์มทุมราชที่ได้เป็นนางพุทธสดีนั้นเป็นผู้มีศีลไม่เคยประพฤติชั่วตลอดมาทุกภพทุกชาติเราต้องการให้บุญทานการบริจาคของเรามีฤทธิ์สำเร็จผลให้สมเจตนาเราก็ต้องประพฤติตัวของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากความชั่วสุทธินังวัฏเมธานังของทานอันบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็สามารถศีลรักษาศีลควบคุมกายวาจาบ่ได้มื้อนี้มื้อใหม่ก็ยังมีหลายปีหลายเดือนไปหักสิมีไปดอกเราอยู่ในศีลในธรรมยารีบร้อนชิงสุขก่อนหามอยากได้ไวๆทำบุญมื้อนี้อยากถือเลขมื้ออื่นมันบ่ถือบ่เฮ้ยบุญบ่ส่งหยอสู้ให้เฮ็ดจังได๋บ่เฮ็ดหัวมันก็สร้างดอกบุญบางคนใส่ชุดขาวนะจำศีลก็จำมาแล้วชุดขาวอุโบสถศีลแปลก็จำมาแล้วไปเห็นมันดีอะไรจะขายชุดขาวเนี่ยมีอย่างนี้ก็มีอยากจะกล่าวคติธรรมตอนอื่นอีกแต่ก็จำต้องงดไว้พางก่อนเดี๋ยวเรื่องจะไม่เดินจากการถูกในประเทศพระเวสสันดรก็ทรงพานางมัทธีชาลีกันหาไปเข้าเขาวงกตไม่มีพาหนะเพราะว่าสละเป็นทานเสียหมดแล้วต่อตอนนี้ก็เข้ากันวันนะประเวสแปลว่าประพาสป่านะวันนะแปลว่าป่าวันนะวันนะประเวศก็แปลว่าไปประพาสป่าออกจากบ้านไปป่าหรือว่าเดินไพรสีกษัตริย์เสด็จเดินด้วยพระบาทเนื่องจากชาลีกันหาอย่างน้อยเสด็จดำเนินไม่แข็งแรงพระบิดาและแม่จึงแบ่งกันอุ้มพระเวศสันดรอุ้มชาลีนางมัททีอุ้มแก้วขวัญหาในมหาชาติท่านสอนอย่างดีเลยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นทํานองมหาราชคำหลวงก็ยืดเยื้อกันหน่อยเตทลากาควรที่จะสงสารด้วยสองกุภาพานผู้เพื่อนยากจ่ามีเคยเสวยทุกข์ลำบากมาบุกภัยน้ำอสุชนในไหลนองพระเนตรทรงพระโศกอาดูลเทเวศบวายควรว่ากันไปนั่นเขาแต่งเป็นสำนวนมหาชาติคำหลวงคนสมัยเดี๋ยวนี้ฟังไว้พอเข้าใจจะเป็นวายอีกอย่างละท่านทางพระการเทศอย่างนี้มันเป็นถ้อยคําของคําหลวงของราชามหากษัตริย์ในพระในวังท่านแต่งขึ้นมาโน่นสมัยเริ่มรัตนโกสินทร์โน่นสมเด็จพระบิดาก็ชี้ชวนให้เชยชมพนมพนัดแนวไม้วังจะได้ข่อยบรรเทาพระทัยที่ทุกถึงพระนครเตทเวทิสวาสองเยาวราชได้เห็นก็หายอาวรวายทเวทพระพี่น้องก็ชวนกันทอดพระเนตรนานาว่าก็เป็นนั้นเอาละเนาะเราไม่ว่าพระมหาชาติคำหลวงเลยมันยากเย็นฟังแล้วมันเข้าใจยากไม่ทันออกทันใจว่ากันไปเลยดีกว่าทีนี้ทั้งสองนี่ก็เดินป่าโดยเฉพาะกันหาสัตว์ชาลีนี่เกิดมาไม่เคยเข้าป่าดงพงไพรไปเห็นผลหมากรากไม้ก็ยากจะกินอ้อนวอนคุณพ่อครับคุณพ่อขาคุณแม่จ๋านั้นลูกอะไรแดงน่ากินแท้ลูกอยากจะกินโดยไม่รู้เลยว่าพ่อแม่กำลังทุกข์ยากลำบากแค่ไหนนี่แหละนะประสาเด็กว่ากันว่าในตอนนี้อยากจะได้กินลูกอะไรนั้นเทวดาก็ช่วยเนรมิตให้ต้นไม้สองข้างทางนี่เมื่อปรารถนาลูกได้ก็โน้มกิ่งลงมาจะเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาพิจารณากันถ้ามีโอกาสก็จะปริทัศน์ให้ฟังตอนหลังตอนนี้ใครจะขอให้เราได้หยุดพิจารณาใจคอของพระนางมัทธีกันสักหน่อยจะเห็นได้ว่าการที่พระนางสู้กัดฟันมาร่วมทุกข์ยากกับพระสามีนั้นไม่ใช่เพียงแต่พระนางจะปรารภโลกดังปรากฏในใจความในตอนตันของฐานกันที่บรรยายผ่านมาแล้วอย่างเดียวในตอนนั้นปรากฏว่าพระนางได้กราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าเหตุที่นางอยู่ในวังไม่ได้ก็โดยกลัวว่าจะต้องเป็นม่ายซึ่งในประเทศอินเดียถือมากตายซะดีกว่าซึ่งเป็นภาวะแห่งชีวิตที่ลูกผู้หญิงของชาวอินเดียหรือชมพูทวีปครั้งกันโน้นถือว่าเป็นผู้มีกรรมและจะต้องทนไปอย่างหนักตลอดชาตินี้อะไรผัวยังไม่ตายจะให้กันเป็นม่ายมันทนไม่ได้ พระพรหมได้สาปเสียแล้วชาวอินเดียเขาถือว่าสุดวิสัยของฝีมือมนุษย์ที่จะแก้ให้เปลี่ยนแปลงลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าได้อันว่าพระผู้เป็นเจ้านี้จะเป็นพระเจ้าที่สร้างมนุษย์หรือว่ามนุษย์ที่สร้างพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาควบคุมดูแลชีวิตของตนเองนั้นก็ตามใจเถอะแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือวิถีชีวิตมนุษย์ในสมัยที่ยังมีระดับศรัทธาเพียงแค่นั้นอยู่มากทำให้คนอายชั่วกลัวบาปทั้งที่ลับและที่แจ้งพอกลัวพระเจ้าท่านจะรู้ท่านจะเห็นเราไม่ควรจะหัวเราะเยาะคนในสมัยนั้นก็อาศัยพระเจ้านี่แหละคนสร้างพระเจ้าขึ้นมาในจินตนาการหรือพระเจ้าสร้างคนก็ตามเถอะแต่สังคมก็ยังไม่มีความสุขความสงบร่มเย็นพระเจ้าก็เป็นสิ่งมีคุณแก่สังคมแน่ๆมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าว่าใจความในตอนนี้แสดงเห็นทํานองนี้ไว้ว่าได้ส่องให้เห็นน้ำใจของนางมัทธีที่ประการหนึ่งนางจงรักภักดีต่อพระสามีอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ปรารถนาเหตุภายนอกเลยทรงสำนึกคุณงามความดีของสามีเป็นที่ตั้งเห็นคู่ชีวิตเคยร่วมสุขร่วมทุกข์ของตนเป็นบุคคลที่ขลังอยู่เสมอเป็นบุคคลที่อัศจรรย์อยู่เสมอความดีความขลังในตัวสามีต่างหากที่มีอำนาจดึงดูดจิตใจให้พระนางตามมาเรื่องอื่นๆนอกจากสามีแล้วนางมัทธีถือว่าเป็นเรื่องเล็กคติชีวิตสำหรับสตรีในสมัยนางมัทธีนั้นถือว่าสตรีเป็นพันธะชนิดหนึ่งดังปรากฏในภาษาบาลีอันเป็นภาษาเก่าแก่ของโลกภาษาหนึ่งว่าอิทธิพันธานมุตตมังสตรีเป็นพันธะสูงสุดสตรียอมรับฐานะกำเนิดของตนโดยจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าตนเป็นสมบัติของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตท่านสาธุชนลองคิดดูเถิดเมื่อยังโสดก็ถือว่าเป็นสมบัติของพ่อของแม่เมื่อแต่งงานแล้วก็ถือว่าตนเป็นสมบัติของผัวแต่พอมีลูกแล้วก็ถือว่าตนนี้เป็นสมบัติของลูกเป็นแม่ของลูกผู้หญิงนั้นมุ่งอุทิศชีวิตให้แก่หน้าที่ที่เป็นลูกของพ่อของแม่หน้าที่ที่เป็นภรรยาของสามีหน้าที่มารดาของลูกตกมาในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งชื่นชมกันนักฐานะของชีวิตชดตีพัฒนามาไกลแล้วอยากจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษว่าเข้าไปนั้นไม่ต้องขึ้นนามสกุลจากผัวเดี๋ยวนี้เป็นกระทั่งรัฐมนตรีเป็นกระทั่งประธานาธิบดีเพรสเดนมาการ์เล็ตเทเซอร์อะไรต่างๆในประเทศไทยก็มีกระทั่งรัฐมนตรีหญิงเดี๋ยวนี้มันก้าวไปไกลถึงขนาดนั้นแต่สมัยก่อนนั้นมีเพียงเท่านั้นที่เรียกว่าอิทธิพันธานมุตตมังผู้หญิงเป็นของคนอื่นอยู่อย่างยิ่งตลอดกาลยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นของพ่อของแม่เป็นลูกโตมาแต่งงานก็เป็นของผัวพอมีลูกก็เป็นแม่ของลูกเอาใจใส่อยู่อย่างนี้ย้อนกลับไปกลับมาในสมัยโน้นกับสมัยนี้อาจจะเห็นว่าไม่ยุติธรรมในสมัยก่อนมันคล่ำคลึกครับแค้นเกินไปไม่ต้องการให้ฐานะแห่งเพศกำเนิดย้อนไปสู่สมัยนั้นอีกแต่หากจะพิจารณากันให้ดีแล้วคตินิยมแห่งสตรีเพศสมัยนั้นเป็นคตินิยมที่มีคุณแก่โลกแก่สังคมอย่างเหลือหลายท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะอันที่จริงสตรีเนี่ยเป็นเพศที่มีเกียรติสูงสุดท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเข้าใจว่าเป็นเกียรติทางธรรมชาติเป็นเพศที่วางรากฐานของประวัติศาสตร์โลกทุกยุคทุกสมัยน่าจะประสบยุคเข็นหรือสันติภาพที่เห็นกันก็เพราะว่าน้ำมือของบุรุษคือบรรดาขุนศึกและรัฐบุรุษทั้งหลายแต่ถ้านึกให้ลึกลงไปสิ่งใดเล่ามาเป็นพลังให้มือบุรุษเคลื่อนไหวไปอย่างในเรื่องผู้ชนะสิบทิศคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองเปรให้พินาศปวดร้ายเห็นไหมเขาร้องเพลงไอ้ที่เผาเมืองเปรนั่นน่ะเบื้องหลังก็คือผู้หญิงทั้งนั้นโลกที่วุ่นวายขัดข้องได้ดูดีๆผู้หญิงทั้งนั้นมันสมองของบุรุษนุนความคิดของบุรุษเนี่ยมันมาจากเรื่องของผู้หญิงทั้งนั้นผู้หญิงจึงถือว่าเป็นทิศเบื้องหลังผู้ชายไปทำงานซาอุดีอาระเบียไปอิหร่านจอร์แดนที่เขาลบกันเอาชีวิตกับเป็นแลกไปเสี่ยงลบเสียงตายทั้งก็เพราะผู้หญิงทั้งนั้นเพราะเมียเพราะลูกทั้งนั้นจึงถือว่าทิศเบื้องหลังได้ทีหลังแล้วยังไม่พอยังดันหลังผัวนี่ให้เดินไปข้างหน้าขุนศึกลบราค่าฟันกันแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้เราจะเห็นได้มันยิ่งใหญ่แค่ไหนปัญหาวุ่นวายแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่สุดท้ายมาแย่งคู่กันพิศวาส แย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะได้กามารมณ์เพราะเหตุนั้นสิ่งที่ทำให้มือเคลื่อนทำให้สมองของบุรุษหนุนความคิดของบุรุษให้เบนพุ่งไปในจุดต่างๆก็พบว่าสตรีนี่เองมีข้อความของนักเขียนนักคิดเก่าอย่างกรมขายว่ามือที่เขียนประวัติศาสตร์โลกนั้นไม่ใช่มือที่ถือดาบหรือถือบังเขียนม้าแต่ประการใดเลยหากแต่เป็นมือที่ลำม่อมคือมือที่หุงข้าวต้มแกงดีซีทรงมหุฑานุภาพยิ่งนักขณะที่ได้บันดาลความเป็นความตายพินาศหายนะและความรุ่งโรจน์ให้ปรากฏแก่บุคคลหรือแผ่นดินแม้แต่ประเทศชาติมากมายมาแล้วและมือนั้นก็คือมือของเมียเพราะเหตุนั้นเองพระนางมัททีนี่เป็นมือที่นิ่มนวลที่สุดที่ทำให้พระเวสสันดรต้องปลดไม่ลงปองไม่ได้ในที่สุดก็หุบกันบุงยังบุงยังเข้าป่าเข้าไพรจะพูดไปก็จะกินเวลามากมายแก่กองอะไรเนาะเรามาเดินดูเข้าไปชัดๆในเรื่องนางมัททีนี่ก็พอจะเห็นได้ว่ามัททีนี้น่าจะเป็นเมียตัวอย่างเพราะว่าพระนางเห็นสามีของพระนางเนี่ยเป็นผู้ขลังผู้น่าอัศจรรย์สุดเสมอการมองคู่ชีวิตเช่นนี้มีคุณค่าแก่การครองคู่อย่างเลื่อนหลายท่านสาธุชนที่เป็นผู้ของเย้าของเรือนทั้งผัวทั้งเมียนี่น่าจะมองกันเป็นคนคลั่งเป็นคนศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์อยู่เสมออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นภรรยามองสามีหรือสามีมองภรรยาในชีวิตของสามัญชนเราหากมองคู่ครองของตนตนในแง่ดีเห็นแต่ความดีของกันและกันอยู่เสมออย่ามองหาความชั่วของกันคู่ชีวิตการครองรักก็ย่อมจะเหมือนมีเทพเจ้าคลุ้มครองอยู่เสมอไม่มีโอกาสจะแตกร้าวเบื่อหน่ายไม่ต้องมีเรื่องอื้อเช้าหน้าอับอายเพราะการเปลี่ยนแปลงย้ายถ่ายเทกันบ่อยๆข้อสำคัญสามีภรรยาส่วนมากมักจะขาดความขลังต่อกันและกันอาจจะเพราะความเคยชินหรือรู้จักกันหมดเปลือกจนเกินไปก็ได้จึงทำให้เหตุว่ากู้ชีวิตขาดความขลังชวนให้ไม่อัศจรรย์อะไรไปแล้วก็นำไปสู่ความรู้สึกดูถูกดูแคลนดูหมิ่นล่วงเกินกันและกันฉะนั้นหากคู่ชีวิตแต่ละคู่จะวางตัววางตนเป็นคนใหม่สำหรับกันอยู่เสมอก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้รักกันยืดให้มันใหม่ต่อกันไว้เหมือนกับสมัยแรกพบเหมือนกับรักกันใหม่ๆและได้เกี่ยวพาราศีกันอย่างนั้นแหละเหมือนกับวันแรกรักนั้นแต่ก็เห็นกันอยู่ทุกวันก็ทำให้เหมือนใหม่ถ้าทำตัวได้อย่างนี้เป็นคนใหม่ต่อกันอยู่เสมอเห็นจะยากไม่ใช่เล่นแต่ความยากก็ไม่ใช่หมายเพราะว่ามันไม่มีทางจะทำได้ทางนั้นมีแน่แต่มันยากหน่อยจงนึกไว้ว่าการเป็นอะไรได้อย่างยากนั้นมันน่าเป็นเพราะเป็นแล้วมันดีส่วนเป็นง่ายๆมันไม่ดีแน่เป็นผู้หญิงจะไปเป็นกะลีเนี่ยมันง่ายที่สุดแต่จะเป็นคนดีเนี่ยมันยากเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นคนดีบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นพระดีๆเป็นยากแต่เป็นดีแล้วมันได้ดีแต่ส่วนที่เป็นง่ายๆแล้วมันไม่ดีโบราณกล่าวไว้เป็นเครื่องช่วยความคิดว่าเป็นอะไรง่ายๆมันได้ยากกลัวลำบากมักจะได้เมื่อภายหลังถ้ากล้าร้อนก่อนเย็นเป็นจีรังจะได้นั่งนอนเย็นเป็นแล้วดีตานเป็นโจรเป็นขอทานเป็นยาจกช่างมองมัวลามกเหมือนซากผีถึงจะเป็นก็เหมือนตายวายชีวิตต้องอาภัพอับปรีจนวายปานนี่เห็นไหมล่ะนางมัททีนั้นไม่ยอมถอนตัวตีจากพระเวสสันดรตามพระองค์ตกต่ำเข้าตาร้ายยังไงก็ตามเพราะว่าทั้งสองพระองค์ได้วางตนเป็นคนหมายเอี่ยมต่อกันอยู่เสมอจึงเป็นเหตุให้ผูกพันต่อกันและก็แยกกันไม่ออกจากนครศรีพีเชตตุดรศรีวิราชเสด็จผ่านป่าเขาเข้าป่าเขาสุวรรณคีรีผ่านแม่น้ำโกนตีมาลาผ่านมารัญชชีคีรีแล้วก็เข้าบ้านนาลิทันทะชนบทแล้วก็ถึงนครเจตลาดในวันนั้นประมวลระยะทางเดินแล้วนับว่าไกลมากแต่หากเทพยดาทรงเคาะการเสด็จดำเนินของทั้งสี่พระองค์จึงเป็นไปอย่างราบรื่นปกติแล้วคนอื่นเดินอาจจะเป็นครึ่งเดือนที่เดินวันเดียวว่ากันว่าเทวดาช่วยคนดีเทพปยดาย่อมพิทักษ์คุ้มครองสัมเอพระเวสสันดรทรงนำพระมเหสีโอรสธิดาประทับพักอยู่ศาลานอกพระนครไปถึงก็ไปพักอยู่พระนครนะไม่อวดองค์ทนงตัวกลัวเขาจะรู้ว่าเรามาจากไหนแต่ว่านางมัททีนี่สิไม่ยอมจะอยู่ข้างในก็ออกมาเดินเยี่ยงกายอยู่ภายนอกนอกจากเหนื่อยแล้วก็ยังนวดเฟ้นพระบาทของพระสดาบีบแข้งบีบขาของผัวเสร็จแล้วเสด็จสถิตออกศาลาให้ปรากฏหวังให้ชาวเจตระรู้กำหนดว่าบรมหนอนเรศเวสสันดรมาสู่พระนครนี้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วทั้งสองพระองค์นั้นมันมีความคิดไม่เหมือนกันอยู่ตอนหนึ่งพระเวสสันดรไม่ต้องการให้ใครรู้แต่นางมัททีนี่ต้องการให้คนเห็น ความเป็นจริงแล้วทั้งสองพระองค์คาดคิดเลยพระนางมัททีตั้งพระทัยจะแสดงองค์ต่อชาวเจตตลาดอยากจะให้เขาเห็นในขณะที่สามีต้องการปิดบังพระองค์แต่ชาติวิสัยเพชรพลอยดียอมซ่อนแสงและปิดบังรุ้งแววไว้ไม่ได้ชาวเมืองก็พากันออกมาตักน้ำป่าพื้นพักผ่อนในยามเย็นนอกพระนครได้เห็นกษัตริย์ทั้งสี่เข้ามาเอ๊ดีไม่ใช่คนธรรมดาซะแล้วสนใจมันไม่เหมือนคนธรรมดาเดินป่าเดินดงมาพักศาลานอกบ้านในที่สุดก็เข้าไปถามเมื่อทราบแล้วต่างก็พากันแสดงความเคารพอย่างรู้สึกเศร้าในชะตากรรมของสี่กษัตริย์เคยมีเกียรติบือลือลั่นผีเชษฐุดรบัดนี้ชะตาตกอับขับแค้นต้องถูกขับไล่ไสส่งอย่างนี้ราชวงศ์เจตราชจึงรีบเสด็จออกมาเชื้อเชิญเมื่อได้ยินชาวบ้านชาวช่องไปบอกให้มาเชื้อเชิญให้เสด็จประทับในพระราชนิเวศและต่างแสดงความเห็นพระทัยชะตาชีวิตของพระเวสสันดรหัวหน้ากษัตริย์รับอาสาจะไปทูลพระเจ้าสนชัยให้คลายความพิโรธและยกให้ผู้ง่ายว่ากษัตริย์เจตราชนี่เป็นเพื่อนกันในตอนนี้น่าจะได้คิดในเรื่องพระเวสสันดรมีตัวอย่างที่ดีก็คือเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนอย่างพระเจ้าเจตราชเมื่อพระเวสสันดรตกต่ำและยำยากอย่างนี้กลับดีอกดีใจเห็นอกเห็นใจขอเชิญเข้าไปภายในพระราชนิเวศแล้วยังขันอาสาจะไปต่อรองขอผัดผ่อนลดโทษจากพระเจ้าสนชัยพระเวสสันดรก็ขอบคุณแต่ถึงขนาดนั้นปฏิเสธบอกว่าอย่าได้ไปขอยกโทษเลยพระองค์ยังพิโรธอยู่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธไมตรีจิตของมิตรกษัตริย์นครนี้ราชาเจตราชจึงทรงหาทางอนุเคราะห์พระองค์ด้วยวิธีอื่นอีกคือทรงยินดีมอบพระนครให้ครองพร้อมทั้งสิทธิต่างๆอันจะเป็นเครื่องช่วยพดุงขัตติยภาพไว้เนื้อความในคัมภีร์ฉบับหลวงพูดไว้ยืดยาวพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อมิพอพระทัยเสด็จคืนพิชัยเชษฐุดรกดตามแต่พระอัธยาศัยจะขอเชิญเสด็จขึ้นผ่านนครเจตลาดพาลาเป็นจอมมิ่งมงกุฎมาตุลานครเป็นปิ่นปกประชากรเกษมสุขมิให้เท้าเธอเสด็จไปทนทุกข์ที่กลางดงอันข้าพระบาทจะขอรองบาทบงบรมกษัตริย์โอ้ง่ายๆว่าตนเองจะขอเป็นผู้รองก็ให้ว่าองค์พระเวสสันดรเนี่ยได้เป็นพระกษัตริย์ในนครนี้ก็แล้วกันเห็นไหมมิตรที่ดีถึงยามตกทุกข์ได้ยาพูดอีกประการหนึ่งพระเวสสันดรเป็นนักปกครองชั้นดีนักการเมืองชั้นยอดเลยขนาดตกทุกข์ได้ยาขนาดนี้ยังมีคนเชิญขึ้นไปปกครองพระนครใจความตอนนี้แสดงเห็นน้ำใจไมตรีจิตของมิตรเก่าไม่ได้ดูถูกซ้ำเติมยามตกต่ำดังที่พระองค์ทรงวาดคาดล่วงหน้าไว้เลยว่ามีน้ำซ้ำยังยินดียกบ้านยกเมืองให้ครองเสียเองโดยเจ้าตัวเองนี่จะยอมลดตัวลงมาเป็นผู้น้อยมองในด้านกษัตริย์เจตราชแล้วจะเห็นว่าทรงเล็งเห็นความดีของพระเวสสันดรผู้ง่ายๆว่าเชื่อฝีมือพระเวสสันดรว่าจะปกครองไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์ได้ดีกว่าตนแน่ถึงกับยอมสละตำแหน่งเหมือนทุกวันเห็นพอบอกว่าพลเอกชวลิตยงใจยุจะลาออกอย่างนี้อุ้ยนาการเมื่อเป็นสิบๆจะลาออกจากตำแหน่งไงบิ๊กจิ๋วกว่าเขาไปนั่งเขาไปสมัครแทนคนดีอย่างนี้ใครๆก็ต้องยอมรับเอาก็ว่ากันไปพระเวสสันดรก็คงจะอย่างนี้เขาจึงเชิญให้ปกครองนครยกย่องเถิดทูลตนเองก็ให้ได้ดีจริงเถิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ฝีมือนั้นทัดดีเก่งๆยังไงยังไงเขาก็ต้องเอาอย่างพลตีจำลองสีเมืองอย่างนี้ซ้ำมากโอ้ยคนอื่นเขาโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คะแนนท่วมทนขอให้ดีจริงๆจะเป็นดีพอครึ่งครึ่งกลางกลางความดีที่ดีที่สุดคือคนทำที่คนอบรมไว้มากมีแต่ตนแล้วผู้อื่นเขาก็ยกจ่องเถิดทูลเองก็ให้ดีจริงเถิดหน้าคนอื่นเขาเชียร์เองข้อสำคัญนั้นอย่ารู้สึกท่านลงตัวไปฝ่ายเดียวรอให้คนอื่นเขายกน้ำมันไม่ทันใจก็ต้องมายกตนเองยิ่งต้องกลายเป็นสภาพเหมือนกองอับปรีใครไม่ตีก็ดังเองอย่างนี้ไม่ไหวหันไปดูพระเวสสันดรบ้างทรงดีพระทัยในโชคลาภครั้งนี้ละสิหนาท่านทั้งหลายคงจะคิดว่าอย่างนี้เปล่าเลยพระองค์ไม่ได้รีบฉวยโอกาสอย่างที่คนบางประเภทคิดพระองค์ตัดปฏิเสธซึ่งท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้นั้นเราไม่ได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริราชสมบัติด้วยชาวเชษฐุดรเขาแทนขัดให้ครอบครอง พระนครทั้งสองสิเป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดกลวิปริตร้าวฉานจากจารีตโบราณแต่ปางก่อนจะไม่สมัครสโมสรเสียประเพณีจะเกิดมหาโกลาหลโกลีเดือดร้อนทุกไพร่ฟ้าประชาชีประชากรต่างจะมุ่งหมายประทุษร้ายกันจะเกิดมหาพิบัติภัยไม่มีความสุขเหตุด้วยเราผู้เดียวจะมาทำทุกข์ให้ท่านทั้งปวงเห็นไหมล่ะพระเวสสันดรท่านมองการกลายเป็นนักการเมืองเพื่อการเมืองเป็นนักการเมืองเพื่อโลกจริงๆแทนที่ท่านจะดีใจรีบรับกรุงเจตนาท่านมองต่อไปว่าเราไม่ยินดีและก็ไม่ดีใจเพราะเหตุว่าเมื่อเราปกครองแผ่นดินนี้เจตนาและสีผีเชตุดรมีสัมพันธไมตรีนครนี้อย่างแน่นแฟนต่อกันเขาจะไม่พอใจเมื่อเราได้ปกครองเมืองนี้เพราะเขาไม่พอใจเราจากโน้นมันก็จะเกิดกรณียุคจะลบลาฆ่าฟันกันตามมาล้างมาฆ่ากันอย่างนี้คนอื่นก็จะเดือดร้อนทั้งหมดเดือดร้อนเพราะเราคนเดียวไม่เอาหรอกเราขอไปอยู่ป่าอยู่ดงก็แล้วกันบรรดานักช่วยโอกาสทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำดำรัสตอนนี้แล้วเห็นจะใจหายเสียดายแทนโอ้ยสมองแท้สร้างบ่เอาภาษีวาแดนเนาะแต่ก็นั่นแหละก็ให้คิดดูเถิดเหตุผลของพระเวสสันดร นั้นไม่ใช่เป็นเหตุผลเพื่อความสุขความเจริญของพระองค์แต่เป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงไปถึงความสงบสุขของผู้อื่นนี้เป็นเมตตาธรรมอันเป็นเนื้อแท้แห่งพระทัยของพระเวสสันดรพระเมตตานั้นมีความสุขของผู้อื่นเป็นอารมณ์ส่วนการมีความสุขของตนเป็นอารมณ์นั้นไม่ใช่เมตตามันเป็นความเห็นแก่ตัวไม่นับว่าเป็นคุณธรรมที่จะให้ความสวัสดีต่อแผ่นดินหรือสังคมมันเป็นราคะหรือโลภจริตอันเป็นสมุฏฐานแห่งความเห็นแก่ตัวยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าแห่งความชั่วซึ่งก็มันก็เป็นวิสัยของนักช่วยโอกาสทั้งหลายนั่นเองและนักช่วยโอกาสที่ชื่นชมต่อความฉลาดของตนทำนองนี้แหละที่ทำให้โลกยุ่งทำให้ศีลธรรมเสื่อมทำให้ประเพณีกฎหมายบ้านเมืองถูกละเมิดหักล้างขอให้เราได้ขอให้เราเป็นก่อนแล้วกันคนอื่นจะดีแค่ไหนไม่ดีสู้เราหาเรื่องฟ้องหาเรื่องด่าหาเรื่องหักหาเรื่องโค่นอย่างเนี้ยมันก็เลยวุ่นวายสร้างคุกสร้างตารางไว้กักขังเขาเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเรื่องปลายเหตุแก้แล้วมันก็ยังมีต้นเหตุอยู่อย่างไรมันยังจะได้ผลก็เพียงแค่ทำให้คุกตารางเจริญกว้างขวางใหญ่โตไพศาลออกไปทุกทีเสียงบประมาณแผ่นดินเสียข้าวเสียปลาไปเลี้ยงคนคุกมีทางเดียวทางดีและทางเดียวคือช่วยกันอบรมคนในชาติของเราให้มีนิสัยอย่างพระเวสสันดรนี่ให้มีเมตตาปาณีมีศีลมีธรรมต่อกันในคุกตารางมันจะได้ล้มเหลงลงเดี๋ยวนี้จับไปเถอะแน่นคุกแน่นตารางไปเลยทำยังไงพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยกันเทศมากๆนะเรื่องพระเวสสันดรให้คนเข้าใจอย่างนี้เหนื่อยหนักกว่าพักผ่อนมีแรงกว่ากันต่อไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเทศจนตายวันสุดท้ายเดินไปเทศไปลากเลือดไปด้วยนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราได้แต่เพียงฝันไปเท่านั้นเพราะมัวฟังมหาชาติกันแต่ตอมมทองประกาศเจนตัวสตาอาหาพีกะเวเพื่อให้มันสนุกสนานหาเงินหาทองใส่กระเป๋าสร้างกุฏิวิหารใหญ่โตกันไปงั้นไม่เห็นมีใครคิดจะฟังเอาคติกันจริงๆเลยอย่างนี้ก็หวังจะไปสวรรค์กันมุ่งหน้าหลับตาตายไปให้เกิดทันยุคประสีอานละบางคนนะชอบหรือมติว่ากินเป็นเรื่องใหญ่ตายเป็นเรื่องกลางตารางเป็นเรื่องเล็กว่ากันไปอย่างนั้นพูดไปเรื่อยๆแต่มันกลายเป็นความจริงปรากฏคนบางพวกเขาเอาจริงๆมุ่งหน้าแต่จะกินคุกตารางไม่หวั่นนี่แหละท่านภัยมืดที่ปกคลุมจิตใจคนเราช่วยกันนำพระเวสสันดรออกส่องศาสตร์ขจัดมลทินในจิตใจของคนให้ถูกวิธีเถิดให้มันตรงตามจุดมุ่งหมายของคัมภีร์เรื่องนี้เถอะปูฝังนิสัยการเสียสละให้เกิดขึ้นในใจคนให้มากๆความเดือดร้อนยุ่งยากวุ่นวายความเสื่อมสลายทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดไปเหมือนแสงสว่างมาแล้วความมืดก็จะหมดไปเองพระเวสสันดรขอแต่เพียงให้กษัตริย์เจตราชแนะแนวทางที่จะเสด็จดำเนินไปให้ถึงเขาวงกตไม่ได้รบกวนอะไรมากเลยอันว่ากษัตริย์เจตราชเนี่ยถึงแม้พระเวสสันดรจะปิดประตูไมตรีไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นก็ตามแต่ก็น่านิยมบูชาน้ำใจยิ่งคนไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ได้อย่างพระเวสสันดรนี่ใครๆก็รักและบูชาเหมือนดังพลดิจบรองสีเมืองนั่นนะแกหาเสียงมาล็อกก็ก้อยไปทั้งคนใครๆก็รักก็บูชาคะแนนท่วมท้นไปเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยในราตรีนั่นเองได้เสวยพระกัญญาหารจากในรั้วในวังอย่างดีแล้วก็ทรงสั่งให้พนักงานจัดแต่งศาลาปลูกม่าน เวียนวงอย่างสวยงามตลอดทั้งแผ่นทรงบรรทมพระจงแต่งอย่างวิจิตรเหมือนในวังยังไม่พอจัดดุริยางค์ดนตรีมาขับกล่อมบรรเลงลุ่งขึ้นหลังจากนั้นถวายพระกยาหารแก่สี่กษัตริย์เสร็จก็เสด็จเชิญเสด็จจากนครเจตตลาดโดยขบวนประดับเกลียดอันยิ่งใหญ่สง่างามพอนำเสด็จมาถึงแดนป่านอกนครหัวหน้ากษัตริย์เจตตลาดก็ทรงชี้บรรยายแนะแนวทางสิงขรที่พระเวสสันดรจะเสด็จผ่านไปมีความปรากฏไว้อย่างชัดเจนว่านู่นเขาลูกนู่นเป็นอย่างนู่นอย่างนี้ยังไม่ขอมาเล่าไอ้ตรงนี้แล้วมันจะยืดเยื้อเสียเวลากันเปล่าๆเป็นว่ากันนี้เห็นจะต้องจบกันทีเมื่อพระเจ้าเจตลาได้มาส่งถึงแนวไพรลดลาไปไม่ได้แล้วก็เลยบอกทางให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็เดินทางต่อไปในการนั้นเขาเล่ากันมากแหละถึงเรื่องราวต่างๆในป่าในเขาอยากที่จะหาดูได้มันสวยมันงามเกสรสเนรูพลูกลิ่นกระจายระบายให้หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณสระนะเป็นอย่างนั้นเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องเดินป่าในขณะที่เดินป่าเดินไผ่ไปนี้เองพระเวสสันดรเดินไปกับเมียกับลูกทั้งสองคนนั้นเดือดร้อนถึงสวรรค์ฉันดาวดึงพระอินทร์ต้องให้วิชุกรรมลงมาแต่งมาแปลงมาเนรมิตปราสาทให้แล้วก็เขียนสลากตุยไม้เนรมิตไว้เขียนสลากตุยไม้ผู้ใดมาถึงสิเหมาะเว้นเขียนให้ต้องการใส่แนวใดทุกอย่างของดุนิย่อมวนให้สวนเขียนเป็นสลากเอาไว้ก็ไม่ทราบว่าเขียนเป็นฉลากอะไรกันนี้เห็นทีจะต้องจบเสียทีสรุปเมื่อถึงเขาวงกฏศรีกษัตริย์สลาเพศคารวาสบวชเป็นดาบทอาศัยศาลาที่เกิดจากเทวานุเคราะห์สองหลังแยกกันอยู่สัญญากันว่าความสัมพันธ์ฉันโลกีวิสัยต้องงดเว้นเด็ดขาดค่ำแล้วห้ามไปมาหาสู่กันเบื่อกันได้เจ้ากับข่อยว่าสันมาเที่ยวไอ้ยามบุเรงก็คือจะไปหากันกอกแกกได้ว่าสันฤาษีโผกับฤาษีเมียนี่บ่ดีปานใดว่าสันไม่มีใครสอนรู้สอนเห็นแต่ก็อายผีสางเทวดาการประพฤติพรหมจรรย์นั้นยังต้องกังวลสัมพันธ์อยู่ในเรื่องเพศเป็นไปไม่ได้และแม้แต่เทวดาภายนอกจะไม่มารู้มาเห็นแต่เทวดาภายในจิตใจของเราคือความอายชั่วกลัวบาปในตนของตนเห็นตนอยู่ตลอดเวลาเทวดานี่ก็คือเทวธรรมฮิริโอตปัสสัมปนาสุขธรรมาสมาหิตสันโตสปุริสาโลเกเดวาธรรมาเดวุจเลเทวดาในใจเราอายชั่วกลัวบาปอย่างนี้เราจะต้องรู้จักเป็นอย่างนี้เสมออันเป็นแววในจิตใจนี้แหละคือเทวดามัทธีก็น้อมรับสัญญาและขออนุญาตล่วงหน้าว่ารุ่งขึ้นแล้วจะต้องเข้าป่าทุกวันเพื่อหาผลไม้มันหัวเผือกหัวมันผลไม้เอามาปนิบัติลูกและพระเวสสันดรเมื่อตกลงกันแล้ววางหน้าที่ประจำวันกันแล้วก็ทรงพาลูกแยกไปอยู่อีกอาสมหลังหนึ่งความตอนนี้น่าสงสารมากเลยในกันพระนามัทธีได้แยกประโยชน์ศาลาอีกหลังหนึ่งเพราะว่าวิสุกรรมนั้นได้เนรมิตไว้สองหลังหลังหนึ่งเป็นของพระเวสสันดรอีกหลังหนึ่งเป็นของนางมัทธีแล้วก็แก้วกันหาชาลีซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้นพอเช้ามาก็ไปหาอาหารจากลูกไปแต่เช้าแก้วกันหาดีจะต้องสอนอยู่เสมอเพราะยังเด็กยังดื้อแม่ก็ต้องสอนกันหาอย่าเล่นไกลพี่นะลูกนะพ่อชลีก็จงระวังน้องนะอย่าละให้ขน้องเล่นแต่ลำพังจะอยู่ไกลกันนะอย่าไปตีอย่าไปรังแกน้องๆนะเราไม่มีใครมีเราสองคนจากบ้านเมืองมาอยู่ในป่าในเขาลูกอยู่กันด้วยความรักความแพงกันนะนี่อยู่กันถึงเวลาตั้ง7เดือนอยู่ในนั้นน่ะเป็นเวลาที่ทรงมีปกติสุขวิสัยของนักพรตสิ้นความลงในการวรรณประเวทเพียงแค่นี้วรรณประเวทเล่าเรื่องชีวิตที่อยู่ในป่าในเขาเช้ามาพระนางก็แต่งอาหารผลหมากรากไม้ที่หาได้ให้ลูกกินส่วนหนึ่งก็เอามาจังหันถวายพระเวสสันดรหลังจากนั้นพระนางก็กลับไปกินเองกับลูกๆหลังจากนั้นก็แต่งไว้ส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็บอกสอนชาลีอย่าตีน้องอย่ารังแกน้องนะลูกนะส่วนกันหานั้นอย่าดื้ออย่าสนอย่าไกลห่างจากพี่ว่ากันเล่นกันงมงี้งมแงมอยู่ใต้ร่มไม้ริมสระโบกกรณีอย่าไกลห่างอาสมบทของเสด็จพ่อนาลูกนะแม่จะรีบไปแล้วจะรีบมาผลหมากไม้ตรงไหนที่อร่อยที่มันหวานที่สุดแม่จะนำมาให้ส่วนลูกทั้งสองก็เปล่าเปล่าแม่จ๋าแม่จ๋าไปแล้วรีบมานะแม่นะหนูจะรอคอยอย่างนู้นอย่างนี้อย่าลืมเอาลูกผลไม้ที่มันหวานหวานที่มันอร่อยลูกกระท้อนลูกพวกหมากเม่ารู้สึกจะมีมากที่สุดแล้วก็ขนุนป่าพวกที่มีรสหวานที่สุดนะแม่นะอะไรหนองนี่แหละความสุข ตลอดเวลา7เดือนที่อยู่ในป่านั้นมีแต่ความปกติสุขเหมือนกับสวรรค์เพราะความรักความเมตตาปาณีสองพระเวสสันดรเป็นเทวาพระนางมัจฉีก็เป็นเทวีลูกเล็กๆทั้งกัณหาชาลีก็เป็นเทพประบุตรเทพธิดาอยู่กันในป่าหิมวันตะบันพดนั้นเหมือนสวงสวรรค์กันนี้จบเพียงเท่านี้จอต่อจากนี้ไปก็ชูโชคการชูโชคนี้ทั้งหมดมี79พระคาถาจะจุดเทียนเลยก็ได้ยังไงก็ตามเราพูดมาเนี่ยมันจะยืดเยื้อจะเสียเวลามากก็จะขอเล่าเรื่องของชูโชคนี่เป็นคร่าวๆให้ฟังสักก่อนว่าเฮชูโชคนี่เป็นพราหมณ์ซึ่งเกิดในตระกูลโพวาทิกะนามสกุลของชูโชคนะนายชูโชคนามสกุลโพวาทิกะเกิดที่หมู่บ้านทุนวิทธะแคว้นกาลิงคะชูโชคแกเป็นลูกอิตาชีครกเกิดที่บ้านทุนวิทธะแคว้นกาลิงคะนามสกุลโพวาทิกะแกมีอาชีพเป็นคนขอทานคือพ่อแม่ของแกนั้นไม่มีสมบัติพัสถานอะไรให้แก่แกเลยชีวิตโชคชะตาได้หลบหน้าแกนี้ตลอดเกิดมาก็เลยต้องขอทานอยู่ตลอดขอทานไปทานมาเลยเป็นคนขี้เหนียวเลยเก็บเงินได้ร้อยกหาปณะนำไปฝากไว้กับสหายมีเพื่อนเป็นสหายที่ยากจนที่รักกันมามากตั้งแต่ก่อนนั่นจึงเอาไปฝากไว้กับเพื่อนคนนี้และตนเองก็เที่ยวขอต่อไปส่วนเพื่อนคนที่ยากจนนี่ก็นึกว่าชูชกมันตายไปแล้วมันไปไม่กลับมาเนี่ยก็เลยใช้เงินที่ชูชกฝากไว้จนหมดเกลี้ยงเมื่อชูชกกลับมาทวงเงินความจริงนี่ชูชกแกไม่ได้ตายหงตายหาไปไหนดอกแกมาทุกปีแต่แกแอบมาดูกลางคืนว่าเพื่อนกูยังอยู่ไหมเพราะในเพื่อนที่ยากจนนั้นมีลูกสาวอยู่คนนึงกำลังอายุ8ปีเมื่อก่อนนั้นแกก็มาฝากไว้แล้วก็จากไป8ปีแต่ทุกปีนี่แกจะมาดูทุกปีว่าเออมันยังอยู่ลูกสาวมันก็โตขึ้น8ปีก็ฝากเขาไป16ปีแล้ว88เป็น16อ่ะ82 16ชูชกได้ฉลาดไม่เบาเลยในที่สุดเพื่อนรักเพื่อนแพงนี่ก็คิดว่าโอ้ยมันตายไปแล้ววะท่านก็เลยใช้เงินนี่หมดเลยซื้อแป้งเครื่องแต่งเลือดแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์ให้ลูกสาวคนสวยอมิตตาซะเสร็จเกลี้ยงเรียบร้อยทีนี้เป็นยังไงชูชกก็โผล่ขึ้นมานึกว่าเท่าขี้หายตายแล้วพอเกิดมาได้บาทมาทวงเงินนะชูชกมาทวงเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉันจำเป็นจะต้องใช้ชูชกโมโหหุยโตบ้องตื่นถ้าไม่ได้ของคืนจะไปฟ้องศาลแพ่งแม่หัวหมอเสียด้วยเพื่อนก็เลยจนปัญญากลับเข้าไปในห้องขอเวลานอกไปถามเมียทำยังไงไอ้ตัวนี้มันไม่ยอมมันพอมาแล้วยังจะไปฟ้องศาลขึ้นลงอีกด้วยถ้าไม่ได้ให้มันจะฟ้องศาลจริงๆก็ไม่มีทางเลือกก็เห็นแต่นางอมิตตานี่แล้วลูกสาวเฮานี่แล้วเอาให้เป็นเมียของสู้ศกใส่นี่สบายนี่ก็เลยได้ทองดิ้นได้ทองเดินได้ซะแล้วทีเนี้ยชูชกนี่ก็เลยดีใจมากเลยเพราะว่าเขามอบลูกสาวให้เป็นค่าหนี้ที่เอาไปใช้ให้หมดวายอย่างนั้นเถอะนะพอนี้นางนี่ก็เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติผัวดีผัวของเมียอูจักดีปานยังนางพามณีทั้งหลายไม่พอใจพากันด่าว่าเยอะเย้ยจนนางไม่สามารถออกจากบ้านไปทำงานชูชกรับจะไปหากันหาชาลีมาให้เป็นคนใช้หมายความว่าเราพูดอย่างรวบลัดที่สุดเมื่อชูชกมีเมียแล้วเนี่ยในกันนี้ถ้าจะปริทัศน์ก็พอจะได้กว่าว่านางมิตรตานี่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ในเมื่อพ่อแม่ผิดพลาดพังไปไม่มีทางที่จะลีกเลี่ยงได้ถ้าชูชกไปฟ้องก็จะถูกเข้าคุกเข้าตารางจำเป็นต้องยกนางนี่ให้เป็นผู้ขัดหนี้เป็นผู้ใช้หนี้แทนนางก็ยอมเพราะว่าความรักพ่อรักแม่ในคนสมัยโบราณมันเป็นอย่างนั้นท่านลูกสบายเย่อย่างไรก็เอาท่านแม่เจ้าเดี๋ยวมึงคือผีนี่เจ้าจะได้ก็เอาเองแต่แม่เอ้ยวะสันหนีวันนี้ก็ได้ได้บ่ได้อยู่ก็ได้ได้เฮือนวะสันผู้เบาบ่อึดผ่อนวะสันก็เปิดอาลัดแต่นางได้ไม่อยากนั้นกลับเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เอาไปยังปนนิบัติไม่ให้ชอกช้ำและกรรมขมขื่นจนชูชกพอใจมากเลยถอดหัวใจเหี่ยวๆบูชาไอ้ตรงแก่ๆหอนเป็นหอนแดงแจ๋ขึ้นมาเลยทีนี้จนผู้ชายทั้งหลายอิจฉาตาร้อนด่าลูกด่าเมียไปจังไดมึงคือโบเหตุคือมีตาตานี้เบิ่งผัวมันคือซากผีมันคือเฮ็ดน้ำดีแต่ว่ากูบ่ได้เฒ่าปานของกูได้เฮ็ดดีแท้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานว่าซั่นบ้านนี้ก็ด่าเมียบ้านโน้นก็ด่าพวกผู้หญิงทั้งหลายไปตักน้ำก็คุยกันเป็นจังไดผัวโตคู่มือนี่โว้ย บ่อยากเว้าบ่อยากเว้าจ้าแม่นมันบ่เป็นเอาเว้ามาจากไม่คาดเดิมหน่อยนําเอาด่าเซ้าด่าแรงออกปากอ้างแต่เอียมีตาตาเป็นดีแท้ๆเฮ็ดทําผัวมันของเจ้าเป็นจังได๋คือกันคือกันเว้าแล้วบ่อยากมือเฮือนบ่อยากเห็นหน้ามันเว้านําลูกนําผัวนี่ออกปากอ้างแต่มีตาตาในที่สุดพวกนางพามณีทั้งหลายก็รวมหัวกันมันเป็นน้ําอีนี่ล่ะแต่กี่ยังบ่เป็นจังสิว่าซั่นพ่ออีดีมากก็เลยเป็นนั่นนี่เขาก็เลยรอนางอมิตตาซึ่งนางมาตักน้ํานะก็เลยมารุมด่าหมดทางไปแล้วหรือพ่อแม่มึงคงยากจนไม่มีทางหลีกทางเลี่ยงโอ้ยผู้ชายได้หลอกหลายต่อหลายมึงสมาเอาบักเถากี่ห้ายปานหยักปานผีเถาก็เฮ็ดจังได๋เอ้วาสนาของข่อยท่านมลาดวงหอมดอกกระย่อมยับแหลมท่านมลาดวงแห่งอมิตาแต่ศาสตร์ก่อนบุญเลยร้อนขาดใดพร่ำเถากานองเนินเป็นบุญคอยวาสนาข่อยข่อยก็เลยเป็นยังสี่แล้วพ่อแม่ยากจนโอ้ยกูอยากยองเอาเดวสันจะแม่นสั่งมึงโน่นก็ด่าเช้าด่าเย็นด่าไปด่ามาไม่พอบางคนรุนแรงยิ่งกว่านั้นกำลังตักน้ำเพื่อนด่าก็เดินยกไปไม่คานตีหัวจะเป็นมึงสัวไหลเนาะวาสันยังหนุ่มยังสาวอยู่มึงสร้างบ่ไปหาผู้ดีๆวาสันนางนี่ร้องห่มร้องไห้กลับบ้านแล้วก็ไปบอกชูชกชูชกได้ยินเสียงเมียร้องไห้วิ่งมารับมันอีหยังตอดเจ้าเมียงอนหรือขี้เข็บเนี่ยเป็นอย่างนี้นางก็ไม่พูดอําอึ้งขึ้นไปถึงบ้านร้องห่มร้องไห้แต่นี่ต่อไปหนูจะไม่ไปตักน้ํามันอีกเลยไม่ออกจากบ้านถ้าพี่ชูชกมาหาคนใช้มาให้หนูจะหนีแน่ๆหนูไม่เอาฝ่ายนี้พ่ออะไรเค้าว่าให้หนูอย่างโน้นอย่างนี้ชูชกเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นางนี้ร้องห่มร้องไห้ชูชกก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าพี่ไม่ไปหาคนใช้มาให้นี่ฉันจะหนีแน่ๆฉันไม่อยู่หรอกว่าอย่างนี้ฉันบ่หามาให้กูสิดีมืออื่นตื่นมือเศร้าสิเมื่อบานก่อนง่ายว่าซั่นเด้เว้าอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่พอใจที่จะอยู่กูสิไปหาคนอื่นนู้นมาจอดบ่อยากอยู่มึงได้บักเถาว่าซั่นพูดอย่างนี้หัวใจชูชกมันร่วงไปอยู่ใต้นุ่นเนี่ยตาตุ่มนุ่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อกี้อาตมาพูดแล้วว่ามือที่สร้างประวัติศาสตร์นั้นคือมือนิ่มๆ นี่เองชูชกกลัวแก่เกือบตายแต่ก็ไม่กลัวเลยเมื่อกลัวอํานาจของเมียมันเป็นอย่างนั้นคันบ่หามาให้กูสินี้มืออื่นตื่นมือเศร้าสิเมื่อบานก่อนง่ายว่าซั่นกูสิไปหาเล่นสงวนใต้ส้มบ่าวไปหาบ่าวสําหน่อยเอามาสอนซั่นเด้ว่าซั่นมือบ่ได้คิดได้ยากพอหน่อยเด้ว่าซั่นมันเป็นหยังว่าซั่นชูชกได้ยินอย่างนั้นโอ้ยว่าซั่นการที่หาคนใส่นี่หาเฮาอย่างยากกว่าพี่หางเดียวหยอกหนองล่องเล่นเบิ่งกระบวนซื่อๆดอกหน้าว่าซั่นความจริงดีชูชกกลัวเกือบตายเพราะในกันที่เล่าไว้ได้น่ากลัวมากชูชกในที่สุดก็เลยจำเป็นต้องไปขอการที่ไปขอนี่ก็เลยไปผ่านป่าไม้เนี่ยจุลพลแล้วก็เข้าสู่มหาพลจุลละแปลว่าน้อยพนะแปลว่าป่ามหาแปลว่าใหญ่พนะแปลว่าป่าเรื่องป่าน้อยป่าใหญ่เรื่องของเรื่องก็เป็นอย่างนี้ชูชกก็เลยเดินทางให้เมียนี่แต่งอาหารหวานข้าวอะไรต่างๆใส่กระบอกกระบังให้พวกอาหารที่เตรียมที่จะเดินทางเนี่ยของกินดาวเดินดงให้ดาแตงทั้งเก่าแห่งสารเจ้าแจวของวะสันทั้งเก่าแห่งสารเจ้าแจวบ้องบอกให้เมียกราบทั้งกบกดกุบเกิ่งกันน้ำหนังเกิดวะสันฟุ้งหมูปลาแดกบังบองจำแจวเกลือบอกเมีย ว่าเป็นภาษาเราอย่างนี้คนโบราณท่านเขียนว่าอย่างนี้ความจริงจุในเรื่องนี้เกิดที่ประเทศอินเดียคงบอกกินปลาแดกบองดอกคนอินเดียเขากินโรตีนู่นแต่เขาเขียนกันอย่างนี้สู่เจ้าบอกว่ากราบทั้งกดไอ้กดที่สำหรับหิวนอนนะครับทั้งกดกุบเกิ่งกันน้ำหนังเกิบฟุ้งปลาแดกบังบองจำเจียวเกลืออันว่าเขือคิงแห่งกินดนยาประมาทเมื่อนั่นนั่งหนาดหน่อยดาตอนแปลงพ้อมนั่นจึงย่อมาให้พวดตนตามเหตุเท่าโหดหายเห็นแล้วอุ่นใจคนโบราณเท่ก็อย่างเงี้ยแล้วก็สั่งลาเมียคิดหอดเมียหลายแท้ๆโซกากรรมไก่เหื่อนแห้มปากเท่าปวงบ่าแล่หนองลำเลิงพ่ออย่ากืนเข้าไปในท้องกินเข้าไปในตาปุ่นแล้วสั่งเมียขันไส้ได้ดันมาจาจงเฮียกว่าสั่นน้องจะได้กาวตาล้วนหนึ่งบอดีพี่แล้วให้น้องนอนในห้องมันจะไปปองไปเที่ยวไส้ได้มากาวเที่ยวไส้ได้มาเกี่ยวดันกับบานขอนใส่หัวเอาโหลดเด้อว่าสั่นพ่อหลาเพิ่นห่วงเมียให้เมียนอนถาเพิ่นอยู่เฮือนผู้ใดมาเอาน้ำขอนดึงหัวมันหลดสั่นเออสู้ตกดีเนาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนทุกคนแก่ได้เมียสาวนี่ทุกคนจนกลับไปได้พบ อาหารหวานข้าวมากๆกำพร้าจวบนมคนแก่ได้เมียสาวฮิโตปะเทสะอย่างนี้คนจนสากได้ขี้ให้สางมีนี่มีได้เรื่องทุกครั้งนั่นเป็นบอกกินลายบ่อย่อยนี่ก็ถูกตายถิ่มซื่อๆอยู่อย่างชูโชคก็เหมือนกันสั่งลูกสั่งเมียเว้ยให้เจ้านอนข้องถ่าซ้ำพี่ไส้กับเต่าเศร้าไอ้ไส้ได้มากล่าวตานกับบ้านขอนใส่หัวเอาหลดเด้อจะได้กลัวเกงหยาดทักษาตัวตามเหียบขั้นพี่กับเต่าบ้านสิไปฟ้องต่อกวนเทเหลียวประชันบ่ต้องงานตีมันตายหัวแตกหลดผีสิไปฟ้องเองขันกลับมาว่าทันเด้ชูชกก็เลยต้องไปในขณะที่ไปนี่ก็ต้องไปผ่านพวกพามนายพานเจตบุตรความจริงเราพูดเลยมาหน่อยนะในตัวจุชกดีเดี๋ยวนี้เราเข้าจุลพลแล้ว35คาถาจะเลยเข้าไปมหาพลไอ้ในจุลพลนี่จนป่าน้อยนี่ก็ไปพบกับนายพานเจตบุตรให้นายพานเจตบุตรนี้เป็นนายพานที่พระเจ้าเจตราชได้แต่งตั้งเอาไว้ด้วยความห่วงหาอาลัยห่วงใยอาวรณ์ต่อพระเวสสันดรมิตรรักเพื่อนแพงแม้เราอยากจะช่วยเพื่อนนี้จะช่วยอย่างไรจะให้ปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ที่เมืองเจตลาดก็ไม่เอากลัวจะเป็นเรื่องเป็นราวลบราค่าฟันจะเดือดร้อนก็ขอไปอยู่ป่าอยู่ดงก็เป็นห่วงนำไปส่งไม่ได้รถเรือมันไปถึงแค่นี้ในที่สุดก็เอาเงินเนี่ยจ้างนายพานเจตบุตรคอยเป็นด่านรักษาไว้ให้ดีเพราะว่ากลัวพวกพามที่จะมาจากเมืองกะลิงกะลาดทุกอย่างจะมาขอลูกขอเมียเพื่อนของฉันใจมุ้ยยิ่งกว่ามหาสมุทรใครไปขออะไรให้หมดแต่มันจะเดือดร้อนลูกยังน้อยเมียยังสาวจะพากันเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากพอน้ำใจอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวสสันดรใครมาขอก็จะให้หมดถ้าอย่างนั้นเธอจงรักษาเถินพามมาที่ทำดูไม่ดีไม่งามทำท่าบอกว่าจะไปหาพระเวสสันดรเขาบอกจะฆ่าหัวมันทิ้งเลยนี่แล้วยังไม่พอก็เลยเดินไปอีกใกล้ๆนู่นดีในตอนป่ามหาผลนู่นก็ไปพบอจุตฤาษีหรือสีฟันเคลอะขี่แขวปานปนประดุกบลังจากเถื่อในพระไตรปิฎกว่าฤาษีฟันเคลอะว่าเงียบแล้วก็ไปสั่งว่าท่านผู้ทรงศีลลึกเข้าไปนี่ที่เขาวงกฏพระเวสสันดรมาบวชเป็นฤาษีสละราชสมบัติถูกไล่มาจากศรีพีเชตุดรมีเมียมีลูกมาด้วยเมียก็บวชเป็นฤาษีนี้ลูกอีกตัวเล็กๆถ้าเห็นผู้ใดผ่านมานี่อย่าบอกเส้นทางให้ประวาบน้ำใจของท่านเหมือนมหาสมุทรเดี๋ยวเขาจะมาขอเอาลูกเดี๋ยวเขาจะมาขอเอาเมียลูกเมียก็จะลำบากสงสารท่านอย่าบอกทางให้นะฤาษีบอกโอ้ดีแล้วอาตมาจะคอยดูแลเป็นหูเป็นตาสงสารโอเคก็เลยตั้งด่านไว้ให้ชูชกเนี่ยไม่เดินเข้าเมืองของสีพีเชตุดรเลยออกจากกะลิงกะลาดลัดทางบาทเดียวทั่วออกไปผลเลยเข้าไปที่เมืองเข้าไปที่ป่าหิมวันตะบันพ้นเลยจะเข้าไปที่โน่นสีพีจะเข้าไปที่วงกตเลยเพราะว่าแกรู้จักดีแกไปเที่ยวขอทางโน่นทางนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอผ่านไปนี่ชาวซีพีเขารู้เขาไล่ฆ่าไล่ตีนะจูชกเนี่ยแกก็ลัดเลยก็ไม่ได้สนใจทั้งนั้นก็ไปทางลัดเลยในที่สุดก็เลยผ่านไปในป่านั่นก็ไปถึงบัตรจุลพลก็เลยไปพบกับนายพานนายพานเจตบุตรหมาเห่าเลยก็เลี้ยงหมาไว้หลายตัวฟันงงเลยไล่กัดจูชกก็วิ่งขึ้นยอดไม้เลยร้องอยู่ว่าว่าว่านี่นายพานเจตบุตรก็วิ่งไปเห็นก็โกงหน้าจะยิงหัวโอ้โหชักแล้วสัตว์มึงที่จะมาขอลูกขอเมียพระเวสสันดรกูลูกมึงจะไปไหนตอนนี้ชูโชกกลัวตายที่สุดเลยเธอนี่กำกูแถมมาตายกลางป่าพญาเวทเจ้าเน่าหองแห่งใดอีแทนอเอิญหาพระเวสสันดรอยากให้พระเวสสันดรช่วยแต่มันยังไกลเหลือเกินเมื่อนั้นเจตบุตรเจ้าผู้ผ่านไพ่ฟังผากมาเฮาห่มเสียงของเมนคนเท่ๆว่าท่านตอนนั้นแกยังไม่เห็นนายพานเจตบุตรม้าไล่แกวิ่งขึ้นปลายไม้แล้วก็ร้องหาพระเวสสันดรอยากให้พระเวสสันดรมาช่วยแต่โอ้โหมันยังไกลกันอีกหลายขุนเขานายพานเจตบุตรแกลูกอู่นี่มันเสียงคนในว่าวิ่งไปเห็นก็ขึ้นหน้าไม่เหลวซึ่งยิ่งหัวมันแท้ๆเลยเมื่อนั้นผ่านไพ่ขึ้นธนูสอนก้าวโกงลู่พาดไหวเล่งแล้วสิลันไก่อันนี้ธรรมชาติเชื่อคนกระหมอดขอท่านแต่แล้วคนเดียวเดินสืบแสวงหาเจ้ายิงหัวมันขาดบาดนี่ว่าสันมันมาเป็นผู้อื่นผู้อื่นหมอเดี๋ยวมันต้องไปหาขอว่าสันเนี่ยชูตีนายพานเจตบุตรเนี่ยแกเข้าใจอย่างนั้น มันจะมาขอเอาหน่อยทั้งสีสองอ่อนกับทั้งพระแม่เจ้าหน้าเหงาบ่อสองแต่แล้วว่าท่านถ้าเป็นกูยิ่งมั่นขาตายสูญเสียศาสตร์ไปแล้วยังบ่หูเหตุกรรมการเถาเที่ยวดงอันว่าการได้แท้เป็นคุณทั้งโทษดีสัวให้ถามเถาจึงควรประทับขึ้นผ่านหน้าแล้วก็ถามมึงเป็นหยังว่าท่านกัดแก้วใส่กูหูบอกมาตรงๆว่าท่านอยู่หายสู่ทุกด่านตายแต่ก็มีสติปัญญาโดยสู่ทุกก็บอกว่าว้ายว่าฉันเจ้าเอาหนาล่องทำแม่ยิ่งค่อยตายแล้วเจ้าเป็นโทษใดค่อยมาจากสีผีเชตตุดอนปัญญาบรมศรีสนใสทรงค่อยมาบันนังคือหอดลูกเพิ่นว่าฉันเพื่อคือทอลูกว่าในข่อยมาตามกับตัวนี่เห็นบ่อสันนี่ว่าสันเอาบังประแดกบองมาให้เบิ่งไม่ได้อ่านได้บ่แล้วคนป่าอ่านหนังสือบ่ได้บ่หนีแล้วมันขักหลายก็เลยถูกจูชกต้มว่าว่าเพิ่นคือทอลูกเพิ่นตัวคือลูกเจ้าพ่อยผักเกียร์ละไก่ว่าจักเสิร์นผู้ทอนเต่าขึ้นเมื่อห้องกับทั้งสามกษัตริย์เจ้าขึ้นข้องเสวยลาดบ่หนีพระบาทเจ้าให้เฮาได้เสื้อเสิร์นเท่ว่าสันย้อยย่านเดวท่านก็เลยเอาหน้าลงเนี่ย